Café. Twoje miejsce na kawę. BP. Kierujemy się tobą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 lipca, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Kolejne burze i ulewy nad Polską, jest nowe ostrzeżenie MGW. Kibice już zacierają ręce o 17:00, finał mundialu. W lubelskim szpitalu klinicznym numer 4 pielęgniarki zakończyły strajki, wróciły do pracy, ale nadal trwa spór zbiorowy. IMGW znów ostrzega przed intensywnym deszczem i burzami. Instytut wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województw podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego, a także dla wschodnich rejonów województw warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. 80 tysięcy kibiców na moskiewskich łużnikach i kilka miliardów przed telewizorami obejrzy o 17:00 mecz Francja-Chorwacja. To spotkanie zdecyduje, kto będzie piłkarskim mistrzem świata. Maciej Jastrzębski. Od 2 dni do Moskwy przyjeżdżają kibice z Francji i Chorwacji. Na ulicach rosyjskiej stolicy dominują 3 kolory: biel i czerwień Chorwatów i niebieski Francuzów. Jeden z najlepszych bramkarzy rosyjskich, brązowy medalista mundialu z 1966 roku, Anzor Kavzashvili, przewiduje zwycięstwo niebieskich. Francuzi będą grać, wykorzystując swoje ogromne doświadczenie. Zaczną od przetrzymywania piłki, ponieważ Chorwaci są silną i bardzo pracowitą drużyną, więc z nimi trzeba być niezwykle ostrożnym. Ale Francuzi umieją z nimi postępować. Najpierw przeprowadzą rozpoznanie walką, a dopiero później, w zależności od sytuacji, będą włączać do gry swoich czołowych zawodników. Rosyjscy kibice są podzieleni. Jedni będą dopingować Chorwatów, a inni Francuzów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W tym tygodniu będzie wiadomo, na jakie ustępstwa poszły pielęgniarki, a na jakie dyrekcja szpitala klinicznego numer 4 w Lublinie. Wczorajsze 5-godzinne rozmowy doprowadziły do zakończenia trwającego 6 dni strajku i powrotu pielęgniarek do pacjentów. Podpisane zostało wstępne porozumienie. Strajk został zakończony. Ogłosił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, ale wciąż trwa spór zbiorowy. Spór zbiorowy będzie utrzymany do końca realizacji porozumienia. Bo jeszcze pozostały do uzgodnienia pewne szczegóły, wyjaśnia przewodnicząca tamtejszego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Dorota Ronek. Na razie wiadomo, że obie strony poszły na kompromisy. Potwierdza to dyrektor szpitala Radosław Starownik. Czy on satysfakcjonuje obie strony, to jest rzecz inna. Pielęgniarki domagały się włączenia tak zwanego dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego, podwyżki o 500 zł w przyszłym roku i takiej samej w roku 2020. Dyrekcja odpowiadała, że nie ma pieniędzy. W czasie strajku odwołano planowane zabiegi, pacjenci byli przyjmowani tylko w razie zagrożenia zdrowia lub życia. Zostajemy w Lublinie, bo tam za 3 kwadranse uroczystości z okazji 38. rocznicy Lipca 80, czyli protestów, które w 1980 roku objęły około 150 zakładów na terenie Lubelszczyzny i poprzedzały polski sierpień. Te protesty przełamały barierę strachu i pokazały, że strajkom nie musi towarzyszyć krew, mówi przewodniczący zarządu regionu środkowo-wschodniego Solidarność Marian Król. To był znaczący sygnał, że skoro tutaj zostały podpisane porozumienia, to stoczniowcy i zakłady pracy Wybrzeża również ruszyły po ten dorobek, który później nosił miano Solidarności. W ramach obchodów zaplanowano posiedzenie zarządu regionu, mszę w archikatedrze lubelskiej, która właśnie trwa, ale także koncert Contra Mundum. On odbędzie się na terenie byłej lokomotywowni, zapowiada Marek Wątorski z regionu środkowo-wschodniego Solidarność. Tam, gdzie doszło do strajku, tam, gdzie ogłoszono, że przyspawano lokomotywy, wagony, aby do Wielkiego Brata ta przysłowiowa szynka nie pojechała, tam właśnie odbędzie się ten wspaniały koncert. I tam odbędzie się potańcówka. 2 Palestyńczyków zginęło, a 1 został ranny w wyniku wybuchu w budynku w Strefie Gazy. Do eksplozji doszło kilka godzin po zawarciu przez Izrael i radykalną organizację Hamas rozejmu w tej palestyńskiej enklawie. Policja wszczęła dochodzenie w sprawie przyczyn eksplozji. I na koniec Radom i wystawa obrazów Wojciecha Fangora, jedynego polskiego artysty, który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku. Ponad 70 prac malarza można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Właśnie te, które były pokazywane w Nowym Jorku, mówi wicedyrektor Centrum Zbigniew Bylowski. To są obrazy, które są bardzo rzadko pokazywane, dlatego że wymagają pewnych szczególnych warunków, które my tutaj mogliśmy stworzyć. Wystawa Wojciecha Fangora w Radomiu będzie otwarta do końca wakacji. To był serwis Trójki. O Od dziś pogoda ma się powoli poprawiać, bez opadów już na Pomorzu, także zachodnim, Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie indziej wciąż w kratkę. Słońce przeplata się z przelotnym deszczem. Po południu na Warmii, Mazurach, Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie możliwe gwałtowne, ale krótkotrwałe burze z porywistym wiatrem i ulewnym deszczem, a nawet gradem. Na termometrach od 21 stopni na Mazurach i Podkarpaciu do 27 na Dolnym Śląsku, w centrum około 24. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Moja sąsiadka nie widzi. Mieszka sama, dojeżdża do pracy, sama robi zakupy. Ubiera się ładnie i nosi świetną biżuterię. Dostałam właśnie od niej maila, że zaprasza mnie na obiad. Zapytałam ją, jak to możliwe? Odpowiedziała mi: to wszystko dzięki Fundacji Wismajor, która pomaga osobom niewidomym odkryć świat na nowo. Fundacja Wismajor to organizacja pożytku publicznego. Więcej informacji znajdziesz na www.niewidze.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę Zaradka w kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka Zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Mam wrażenie, że przez najbliższych kilkadziesiąt minut będziemy mogli trochę poczuć się jak dzieci, bo wrócimy do lektur sprzed lat i do filmów, które wprawdzie są skierowane do młodszych widzów, ale dorośli oglądają je równie chętnie i też łza im się wokół kręci, czy to ze śmiechu, czy to ze wzruszenia. Otóż dzisiaj zapraszam Państwa między innymi na Wyspę Księcia Edwarda, do Avonlea na Zielone Wzgórze. Od tygodnia dostępny jest drugi sezon serialu, do którego podchodziłam początkowo z lekkim dystansem, ale jednak przyznaję, przekonałam się. Ania, nie Anna. Na motywach cyklu powieściowego Lucy Maud Montgomery o tej produkcji stworzonej przez Moira Wally-Beckett, która pracowała między innymi przy serialach Breaking Bad i Pot i Łzy, porozmawiamy z kulturoznawczynią i dziennikarką Karoliną Sulej. Gościem ABC Popkultury będzie też dziś krytyk filmowy Łukasz Muszyński, a spotkamy się z okazji powrotu I nie ma mocnych. Sequel historii o rodzinie superbohaterów to 20. film studia Pixar. Polskieradio.pl/trójka. Jesteśmy w zakładce audycje. Jesteśmy też jako ABC Popkultury na Facebooku i oczywiście mogą także Państwo do mnie napisać katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Za kilka minut przypomnimy, jak to było z Anią Shirley, a na początek sięgam po ścieżkę dźwiękową serialu, który wróci na mały ekran jeszcze w lipcu. Piosenkę You've Got Time Regina Spektor napisała specjalnie do czołówki serialu Orange is the New Black, który wraca z 6 sezonem 27 lipca. I pewnie my też jeszcze wrócimy w zestawie powiększonym do tego tematu, ale teraz przenosimy się na Wyspę Księcia Edwarda. W 1905 roku Lucy Maud Montgomery zanotowała w swoim notesie. Para w podeszłym wieku stara się o adopcję chłopca z sierocińca. Przez pomyłkę zostaje wysłana dziewczynka. I to był moment, w którym narodziła się historia Ani Shirley. Było już wiele adaptacji filmowych i telewizyjnych Ani z Zielonego Wzgórza, a najnowsza to serial Ania, nie Anna. Zanim porozmawiamy o serialu, Wioletta Myszkowska opowie o różnych obliczach panny Shirley i jej twórczyni. I'm so glad. I know that you and I are gonna get along together just fine. Lucy Maud Montgomery. Dla przyjaciół Maud. Bez E na końcu. Am I talking too much? Urodziła się w 1874 roku na dobrze znanej z książek o Ani Wyspie Księcia Edwarda. Wychowała się z dziadkami i pisała poematy o swoich ulubionych drzewach. W dzieciństwie miała dwie bliskie przyjaciółki. Katie Morris i Lucy Gray. Obie dziewczynki były wymyślone i mieszkały w zaczarowanym pokoju za półką z książkami. Ale Lucy Maud Montgomery upierała się, że nie jest Anią Shirley, wbrew temu, co o niej mówiono. Po zakończeniu studiów Montgomery pracowała w kilku szkołach, ale nie lubiła uczyć. W swoich dziennikach pisała, że zabiera jej to czas, który wolałaby przeznaczyć na pisanie. W końcu kilka jej opowiadań zostało opublikowanych w gazetach. W ciągu 10 lat ponad 100. Jak wspomniała w liście do przyjaciela, postawiła wszystko na jedną kartę. Zajęła się tylko pisaniem. Nie chciała być jedną z tych wielkich, jak pisała w liście, raczej dobrym rzemieślnikiem, takim, który będzie miał szacunek zwykłych ludzi. Została kimś więcej. Została zapamiętana jako twórczyni Ani Shirley. Anne Shirley. Anne spelled with an E. Wydawcy nie od razu byli jej przychylni. Odrzucony wielokrotnie rękopis Ani z Zielonego Wzgórza przeleżał rok w pudełku na kapelusz. Ale powieść ukazała się w 1908 roku. Czytelnicy pokochali Anię, wydawcy również, i to tak bardzo, że Maud czuła, że Ania zupełnie zawładnęła jej twórczością. Oczekiwali kolejnych książek, choć sama chciała napisać coś innego. Mogłabym być magikiem z egzotycznej baśni, który zostaje niewolnikiem wyczarowanego przez siebie Gina. Czytamy w jej dziennikach. Pisarka odeszła w kwietniu 1942 roku, tuż po złożeniu w wydawnictwie. Napisała o aktorce grającej główną rolę, że jest bardzo delikatna, bardzo ładna i kompletnie inna niż moja ruda Ania. Kolejny film powstał 15 lat później. Główną rolę zagrała aktorka Dawn O'Day, która od tej pory występowała pod pseudonimem artystycznym Anne Shirley. Powstało również wiele adaptacji na mały ekran, ale najbardziej znanym jest wielokrotnie nagradzany czteroodcinkowy serial z 1985 roku, wyprodukowany przez kanadyjską telewizję CBS. You don't want me because I'm not a boy? This is just the most tragical thing that has ever happened to me. Oczywiście Ania miała też swoją wersję animowaną. Po raz pierwszy w Wielkiej Brytanii w 1952 roku i ponad 25 lat później w Japonii pod tytułem Akage no Anne w reżyserii Isao Takahaty. W 2009 roku Japończycy stworzyli animację o tym, co wydarzyło się zanim Ania dotarła na Zielone Wzgórze, zatytułowaną Konnichiwa Ann, Before Green Gables. Serial był adaptacją oficjalnego prequelu książek Montgomery, autorstwa Budge'a Wilsona. W 2014 roku Ania Shirley założyła vloga w serwisie YouTube. I tried to write out something poetic and pretty for my first video, but it ended up turning out to be ridiculous and awkward. To historia współczesnej Ani, zatytułowana Green Gables Fables. Rok później Ania zaczęła vlogować też w Finlandii na kanale Project Green Gables. A w roli Ani wystąpiła czarnoskóra Laura Eklund-Haga. Tak więc w tym przypadku spełniło się największe marzenie Ani. Nie jest ruda, ma piękne, czarne włosy. My name is Ann Shirley, Ann spelled with an E, and this is my brand new video blog. Ania Shirley jest ponadczasowa. Może dlatego, że zawsze na świecie znajdzie się przynajmniej jedna dziewczyna, która przyzna, że jest Anią. Nawet jeśli sama Montgomery przyznać się do tego nie chciała. Ani można też posłuchać w Charlottetown, miasteczku znanym z powieści. Każdego lata od 1965 roku grany jest musical na podstawie Ani z Zielonego Wzgórza. Bohaterka ma wiele twarzy, a my za chwilę porozmawiamy o tej, którą pokazuje serial Ania, nie Anna. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A w studiu pierwszy gość dzisiaj, Karolina Sulej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziennikarka i kulturoznawczyni. To zacznijmy od tego, że przypominam sobie, kiedy usłyszałam po raz pierwszy, jaki jest polski tytuł tego serialu Ann with an E, że Ania, nie Anna, to z kolei przypomniałam sobie jako psychofanka książki w dzieciństwie, że Ania raczej walczyła o to, żeby nie być nazywana Andzią. I trochę mi tego zabrakło. Oczywiście, bo też jest legion psychofanów w Polsce. Jest to lektura szkolna przecież. Mhm. I też mam wrażenie, że każde kolejne pokolenie dziewczynek dostaje Anię na nowo. Jest to taka książka, którą babcia przekaże mamie, mama, córce i tak dalej. Wielopokoleniowa, czytana przez różne kobiety. I też jak rozmawiam z przyjaciółkami, to one nie mogą się doczekać, żeby mieć córkę także dlatego, żeby móc z nią rozmawiać o Ani. Jest taki numer Wysokich Obsesów Ekstra sprzed miesiąca, gdzie na okładce jest właśnie bohaterka serialowa, serialu Ann with an E. I różne pisarki, aktorki i osoby publiczne mówią o tym, jak czytały Anię. I zresztą nie tylko kobiety, także mężczyźni. Pamiętam, nawet profesor Bralczyk się przyznaje do tego, ale podobno zatrzymał się na trzecim tomie Ania na uniwersytecie. Nie dziwię się, bo potem Ania traci już swoją annowatość. No właśnie. Myślę, że do tego jeszcze dojdziemy, ale zacznę też od tego, to jest już drugi początek naszej rozmowy, o twój stosunek do tej bohaterki, bo zastanawiam się, czy współczesne dziewczynki wciąż jeszcze tak samo silnie reagują, jak jeszcze my te, no już nie będę liczyć, ile lat temu reagowałyśmy, bo ja pamiętam swoje doświadczenie z wczesnej podstawówki, to był absolutny zachwyt i zakochanie w tej książce. Dla mnie również była to wręcz obsesja. Na początku była to obsesja związana z książkami, które zaczytywałam, całą serią przecież i potem serią na temat rodziny Ani rozbudowywującej się, a potem jeszcze była obsesja związana z serialem, który był dla mnie ważny, jak dorastałam, z Megan Follows. Ten serial, który dzisiaj jest nazywany takim cukierkowym, słodkim, No rzeczywiście był on bajkowy i nawet bardziej bajkowy niż same książki Lucy Maud Montgomery, które jednak zawierają nie to powiedzenie oczywiście, które dzisiaj Ann with an E chce naprawiać, ale jednak są bardzo zakorzenione w epoce i te wady, które mają, też wynikają z tego, w jaki sposób Lucy mogła pisać, a jak nie mogła pisać. Natomiast ten serial z lat 80. był no właśnie dla mnie obciążony sentymentalizmem, tą taką pastelozą tych lat, której brak w dzisiejszej odsłonie Ani. No właśnie, to porozmawiamy o tej dzisiejszej, bo rzeczywiście tam ja podchodziłam do tego trochę najeżona, muszę powiedzieć. I te pierwsze odcinki musiałam się pogodzić z tym i coraz bardziej to się w tym rozsmakowywałam, bo rzeczywiście scenarzystka, showrunnerka Moira Wally-Beckett trochę pozmieniała to, co nazwałaś tą pastelozą z lat 80. z tej produkcji i też oczywiście te niedopowiedzenia w książkach. Tutaj mają właściwie taki sznyt iście dickensowski, bo to mamy prawda. Wręcz bardzo dużo rzeczy o pochodzeniu Ani, o tym, czego nie wiedzieliśmy o jej w życiu przed przyjazdem na Zielone Wzgórze. pokazanych wprost. To prawda i zarzuty wobec tego serialu, jeśli one występują, są właśnie takie, że jest tam dużo melodramatu, że to wszystko jest taką mroczną kreską określone, żeby pasować do dzisiejszego wzoru antybohatera i do dzisiejszych czasów, żeby tak na siłę tą Anię uspółcześnić, żeby ona była taka bardziej straumatyzowana. Ja tak tego nie odczułam. Odczułam to jako autentyczny gest. Gest, który ma pogłębić postacie, sprawić, że one będą nas jeszcze bardziej przejmować i obchodzić. Nas, czyli także dorosłych, nie tylko dzieci. I rzeczywiście na mnie ten serial, nawet zanim zaczęłam go intelektualizować i analizować, zrobił ogromne wrażenie na poziomie emocjonalnym. To znaczy po prostu ryczałam na tym serialu znowu, czując się, jakby mi ktoś przywrócił ten rodzaj naiwności, nadziei, otwartości, który miała Ania i który wszystkie miałyśmy i mieli też pewnie chłopcy dorastający, bo to jest serial przecież o dojrzewaniu. I to nie tylko dojrzewaniu Ani w tym nowym serialu, ale także dojrzewaniu tej społeczności Avon i Mateusza i Maryli do tego, żeby wiedzieć, jak się opiekować dzieckiem, żeby się otworzyć w ogóle emocjonalnie, żeby widzieć świat. Mateusz mówi w pewnym momencie w tym nowym sezonie, że jej oczami widzi świat jako bardziej kolorowy, że ona tak otwarcie czuje, a tam nikt nie chciał tego pokazać, że czuje, a ona to robiła tak, jakby to była najbardziej oczywista rzecz na świecie. I to jest piękna rzecz i dzisiaj bardzo aktualna, bo to, co Ania robi, ten zachwyt, może pretensjonalny, który ona ma dla świata, dzisiaj nazywa się mindfulnessem, uważnością, byciem tu i teraz, a jest to jakiś rodzaj mądrości, którą Lucy Mount Montgomery zawarła właśnie w takim dziecku, które jest nieskażone jeszcze tym, czego będzie od niego oczekiwać społeczeństwo. I takim dziecku, które to też widać w tym serialu, które naprawdę może być irytujące także w tej swojej egzaltacji. Oczywiście. A z drugiej strony, to też porozmawiajmy może o tym, które wątki się pozmieniały trochę, nie zwracając oczywiście za dużo z fabuły. Bo myślę, że to jest też ważne, że to odkurzenie Ani Zielonego Wzgórza sprawiło, że rzeczywiście ona może być też bardziej czytelna dla współczesnych widzów i być może później sięgnięcie po książkę, jeśli ktoś jej nie zna, mówię tu oczywiście o młodych widzach, może być pewnym zaskoczeniem. Szczególnie w tym drugim sezonie, możemy już chyba zdradzić, bo drugi sezon właśnie już cały jest od tygodnia jest dostępny. Szczególnie w drugim sezonie mam wrażenie, te wątki są, powiedziałabym, drastycznie nowe i inne. Cała opowieść się zaczyna od historii, można powiedzieć, złych ludzi, którzy przychodzą do Avonlea i niszczą spokój i muszą zostać stamtąd. Taki wątek kryminalny po prostu nagle się w Ani pojawia, który by się Lucy Mount Montgomery nawet nie przyśnił w najgorszym koszmarze. Potem jest wątek związany z rasą. Pierwszy raz w historii książek i ekranizacji i w ogóle wszelkich interpretacji Ani z Zielonego Wzgórza pojawia się osoba o innym kolorze skóry, po prostu czarnoskóry bohater, Bash, który wcale nie jest tutaj egzotycznym dodatkiem w imię poprawności politycznej, tylko pełnokrwistą postacią. Natomiast no, nie miałby on prawa mieć swojego miejsca w świecie Lucy Mount Montgomery. Zresztą bardzo w taki, można powiedzieć, cwany sposób Moira go wprowadza, bo on właśnie się czuje, jakby tam nie pasował i nie może sobie poradzić z tą rzeczywistością. Więc pokazuje, że rzeczywiście jest to kolejny obcy, bo też mam wrażenie, że ten serial bazuje na tym, dużo bardziej niż książka, na podkreślaniu tego, czym jest normalność i czym jest inność. I w jaki sposób możemy tą inność, czy jest to inność w postaci rudej dziewczynki sierotki, czy jest to inność w postaci człowieka o innym kolorze skóry, o innej orientacji, o innych pragnieniach życiowych. Jak możemy tą inność wprowadzać w taką wspólnotę, która się boi, jest silnie zatualizowana, dobrze siebie zna i to poczucie bezpieczeństwa jest dla niej najważniejsze. A przecież to jest też opowieść o współczesnym świecie. I myślę, że największy wkład Moiry, można się kłócić, czy dobry, czy zły, w opowieść Lucy Mount Montgomery, to podkreślanie tych wątków, które jakby do dzisiaj współcześnie są ważne. Tych wątków w naturze ludzkiej, których żadna zmiana technologiczna nie zmieni. Tych związanych z lękiem, pożądaniem, miłością i okrucieństwem. No przecież to, co się tam dzieje w szkole, to, co w latach 80. w serialu i też nawet w książce Lucy Mount Montgomery było jednak opowiedziane w taki, powiedziałabym, sposób jednak miękki, czyli to, że właśnie marchewką jest nazywana Ania, tak, jakby rozbija tabliczki i Gilbertowi na głowie, no i że w ogóle dzieci się tam dręczą, no to dzisiaj jest coś, co we współczesnych szkołach się zdarza, nazywa się to bullying, tak? Po angielsku jest to realny problem i to dzieci niszczy. No więc ta taka sytuacja, można powiedzieć, słodka w tej szkole w Avonlea, no można ją opowiedzieć jako wcale niesłodki problem społeczny i dużo właśnie takich sytuacji z Ani bierze Moira i robi z nich właśnie opowieść o czymś więcej, o czymś, co też dorosłych może obejść. Przy okazji też warto wspomnieć, że początek pierwszego sezonu to przecież też był lęk przed obcym, dokładnie, czyli przed Anią właśnie. Przed Anią właśnie, która chodziła z środowiska może jakiegoś takiego marginesowego odczuciu to poczekaj, to zrobię jeszcze taką mini autoreklamę, bo popełniłam tekst do Wysokich Obsesów w tym pierwszym sezonie i właśnie bardzo mocno wtedy jakoś mnie uderzyło to, że może dzisiaj nie balibyśmy się Rudej Środki, ale na pewno balibyśmy się śniadej wygadanej uchodźczyni na przykład, tak? Że to zawsze każda epoka ma swój... Ma swoją Anię. Tak, ma swoją Anię. Ale to, co jeszcze mnie bardzo urzekło w tej wersji Moiry i w tym, jak ona rozwija te wątki, to jest bardzo piękne ujęcie postaci Maryli i Mateusza. To prawda, to jest bardzo ważne, bo w książce oni są oczywiście ciepli i sympatyczni i kochani i są właśnie taką opoką dla Ani, która sprawia, że ona w ogóle się jakoś trzyma i kochają ją, ale tutaj też widzimy ich historię, ich traumy, to jak oni sobie starają się poradzić z własnymi lękami, otworzyć się na świat i właśnie to, co powiedziałam o dojrzewaniu, to jest nie tylko o dojrzewaniu Ani i dojrzewaniu nastolatki, ale w ogóle o dojrzewaniu człowieka do tego, żeby móc siebie poznać, żeby móc się odważyć kochać kogoś innego, żeby móc się odważyć żyć. I to jest rzeczywiście bardzo poruszające, bo zawsze dla mnie Maryla i Mateusz byli po to, żeby Ania mogła bezpiecznie przejść przez tę krainę dzieciństwa i to była jej historia głównie. Tamte postacie przesuwały się tylko po tej scenie, a tutaj jakby to one są równoległe, równoważne. Chociaż oczywiście ciężko jest nie być przyćmionym przez te kreacje aktorskie młodych aktorów, którzy grają w tym serialu i są rzeczywiście fantastyczni. Warto wspomnieć, że rzeczywiście Emmy Beth McNulty chyba tak, nazywa się tak, ta tak, tak. Ile ona tam dziewczynek wyprzedziła? Chyba 1889. Chyba. Jakaś taka... To jest jakaś taka astronomiczna po prostu liczba. No, nic dziwnego, no to jest szalenie ikoniczna bohaterka i no cóż... Myślę, że obok Pippi Langstrump, no jedna z takich ikon dziewczynskości, prawda? A jednocześnie pamiętam ten materiał u Ani prasowy, o którym wspomniałaś i tam ktoś, chyba Agnieszka Graf wypowiadała się na temat tego i w jednym zdaniu właśnie podsumowała to, czym jest historia Ani książkowa. To nie jest historia o buncie, ale historia o tłumieniu tego buntu, niestety prawda? To jest taka historia szekspirowska po skromienie złośnicy. Trochę tak. Trochę tak, bo Ania może być zbuntowana i poszukiwać możliwości i szukać miejsc, które dają przestrzeń jej wyobraźni, ale potem ta przestrzeń się kurczy i ona się z tym godzi i zamyka się w domu i zostaje gospodynią domową po prostu. Jeszcze jest nauczycielką, ale potem rodzi dzieci i się spełnia w pisaniu bajek, a Gilbert jest tym lekarzem i mężem i no po prostu trochę Ania nie ma trochę tej Ani później. Nie ma tej Ani. Mhm. Ania staje się jakby no oczywiście nadal bardzo ciekawą kobietą, ale częścią tego społeczeństwa, godzi się na jego konwencję po prostu. Nie mówi Lucy Mount, że ona jest nieszczęśliwa, ale jest to pewien dysonans. Także jak ja czytałam tę książkę jako dorastająca dziewczyna, to dla mnie było to mało, mało wiarygodne, że się coś takiego wydarzyło. I rzeczywiście to, co mówi Agnieszka Graf, jest bardzo słuszne, że ona się wpasowuje w ten patriarchat. Tutaj nie wiemy, jak rozwiąże to Moira. Jest ale to Ania mówi słowami napisanymi przez Moirę w pierwszym sezonie, że dziewczynka może to samo co chłopcy, a nawet więcej. Oczywiście. Więc myślę, że tutaj możemy kolejnych przygód, chociaż jeszcze trzeci sezon chyba nie jest potwierdzony, to na to jest za wcześnie, ale Moira zapowiada ponoć ten trzeci sezon. Może... Ja od razu jak obejrzałam cały drugi, to sprawdziłam, czy będzie trzeci, czyli serial działa. Znowu wybuchła, nie wiem, czy ogólnoświatowa obsesja, ale na pewno polskie dziewczyny i generalnie mam wrażenie, że Polska jest jakąś drugą ojczyzną Ani. Sporo się tego dzieje. Jeszcze chciałam wspomnieć o tym, że te wszystkie ikoniczne momenty, o tabliczce rozbijanej na głowie Gilberta, o ufarbowaniu włosów na zielono, one są też w jakiś zupełnie inny, zaskakujący sposób rozwijane. Tak, bo na przykład moment farbowania włosów i w ogóle historia związana z farbowaniem włosów nie jest opowieścią o tym, że Ania chce pasować tylko i wyłącznie do grupy, ale też jest opowieścią o tym, co dzisiaj się nazywa, nie wiem, poruszaniem sprawy samoakceptacji, tak, i byciem pogodzonym z własnym wyglądem i tego, jak nam się narzuca to, czym jest piękno, a czym nie jest. I nagle sprawa pofarbowania włosów przez Anię jest opowieścią o tym, czym jest brzydota, co to znaczy być ładnym, czy trzeba być ładnym, kto właściwie o tym mówi. I jest tam też dużo mądrości. Maryla mówi Ani w pewnym momencie, że jak cię ktoś pokocha, czy Mateusz, no to będzie cię całował, tak w tym sensie uzna, że jesteś piękna. Że to jest potwierdzenie, że nie znajdziesz go nigdzie indziej, nie da ci go flakonik, nie da ci go, nie wiem, otoczenie w szkole, nikt ci tego nie wyjaśni, nie ma na to żadnej maksymy. I to brzmi trochę staroświecko, no ale przecież na takim poziomie, powiedziałabym, takiego kobiecego lęku i tego, co się nam narzuca od zawsze właściwie, jeśli chodzi o to, czy mam być atrakcyjne, czy nie, no to jest nadal aktualne. Zresztą bardzo lubię początek tego serialu, tam jest ta piosenka otwierająca i ona ma w pewnym momencie taki wers, że you are ahead of a century i wydaje mi się, że to jest, czyli właśnie jesteś do przodu o stulecie i wydaje mi się, że Anya w ogóle, jakby sama jej postać została wymyślona tak, żeby być do przodu. I ta Anne with an E to jest zdecydowanie Anya z emancypacją, tak jakby z tą emancipation, że to jest opowieść w ogóle właśnie o tym, w jaki sposób dziewczynka może, nie wiem, wychowywać się, być wychowywana na niezależną, myślącą, na tą właśnie, która potrzebuje przestrzeni dla wyobraźni. To jest zawsze dla Ani istotne i ona ocenia sprawy i sytuacje jako takie, które dają przestrzeń dla wyobraźni i jako takie, które nie dają. I też wydaje mi się, że to jest wielki skarb dla dorosłych, którzy oglądają ten serial, bo nam się już jakoś tak zrobiło, że nam nie wypada może tak trochę marzyć i fantazjować, że to właśnie jest dziecinne, że pretensjonalne. A dlaczego właściwie nie? Dlaczego się nie zachwycać? Dlaczego się nie bawić? W ogóle ona się też świetnie bawi. Tam i ma taką swoją, przecież ukrytą w lesie, z czym jest związana bardzo smutna historia, pieczarę, w której siedzi i wymyśla sobie świat. Bardzo, bardzo mi brakuje czasu na przykład w dorosłym życiu, żeby mieć tego typu zabawy, a myślę, że to jest sposób na zdrowie psychiczne. Myślę, że możemy się od Avonlea nauczyć no, takiej arkadii związanej z tym, jakby jak być szczęśliwszymi ludźmi. To chyba też dlatego tak strasznie wszyscy ten serial przeżywają. Ale to też świadczy o tym, że ta bohaterka jest absolutnie ponadczasowa. To nie ma dwóch zdania. Gdybym cię zapytała o to, która bohaterka albo które bohaterki, które historie, które warto by odkurzyć, które może już trochę się właśnie pokryły tą patyną, jeśli chodzi o pierwowzór literacki, a można by z nich wyciągnąć właśnie tak ciekawe rzeczy, jak wyciąga Moira Wally Beckett z Ani Zielonego Wzgórza. To co dobrze, byś powiedziała? To jakbym sięgnęła do swojego własnego doświadczenia znów, czytającej, dorastającej dziewczyny, no to na pewno bym powiedziała, że Musierowicz, ale oczywiście byłoby to bardzo trudne, ze względu na to, że trzeba byłoby po pierwsze dokonać selekcji, czyli brać pod uwagę tomy do pewnego momentu. Oczywiście to jest subiektywny wybór, ale myślę, że słuchaczki też wiedzą, o czym mówię, że one w pewnym momencie zaczęły być powtarzalne, że te bohaterki już nie były takie właśnie pełne, no ale każda z nas, no co najmniej z 5 czy 6 tych pierwszych tomów przeżywała i każda chciała mieć ten rodzaj emocji i miłosnej, i intelektualnej, i rodzinnej, który był w tamtej rodzinie Borejków. Więc wydaje mi się, że jakaś inteligentna i wrażliwa reżyserka, która by się za to zabrała i zrobiła z tego serial, to by było wspaniałe i myślę, że nawet eksportowe. To jest jakiś pomysł na pewno. Ja też o tym samym pomyślałam i rzeczywiście nie tylko rodzina Borejków, ale też rodzina Żaków by się świetnie odnalazła w takim serialu i w takiej historii, która mogłaby się rozwijać później w nieskończoność. Tak, czemu tego nie ma jeszcze? Ludzie, róbcie. To apelujemy teraz wspólnie. Karolina Sulej, bardzo dziękuję, dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Talking Heads pojawili się tutaj bynajmniej nie z powodu ani Zielonego Wzgórza. Ta piosenka towarzyszyła mi podczas festiwalu w Karlowych Warach, a powodem oczywiście był film. Proszę sobie wyobrazić taką scenę. Miejsce akcji to wagon w podmiejskim pociągu osobowym. Czas, początek lat 80. Tym wagonem w pociągu jedzie grupa młodych muzyków rockowych z Leningradu. Jadą też jacyś funkcjonariusze w cywilu i jedzie też kilkoro zaniepokojonych fryzurami, ubraniami i zachowaniem naszych muzyków nadgorliwych obywateli. Nawiązuje się niezbyt przyjemna wymiana zdań, w której prym wiodą owi nadgorliwi obywatele. Potem do akcji wkraczają funkcjonariusze w cywilu. Jednego z młodych muzyków chcą wyprowadzić z pociągu. Robi się już bardzo nieprzyjemnie i nagle ta scena przeradza się w zupełnie niewiarygodny numer musicalowy, w którym cały wagon, muzycy, nadgorliwi obywatele, ich współpasażerowie i funkcjonariusze też śpiewają właśnie Psycho Killer, i to z rosyjskim akcentem. Oczywiście po tym muzyczno-filmowym fajerwerku, w który też wplecione są elementy animacji, jeden z bohaterów mówi: oczywiście to wcale nie było tak. No i to jest ten film, Lieta Kiryła Srebrennikowa, historia dwóch legend leningradzkiej sceny punkowej z początku lat 80., Majka Naumienko i Wiktora Coja. Gdyby gdzieś Państwo na ten film natrafili, to serdecznie polecam. A teraz już kierunek animacja, w dodatku komputerowa. Randy Newman dostał kolejnego Oscara za tę piosenkę do filmu Toy Story 3. Tell me I'm not the one. Don't you tell me I ain't no fun. Just tell me you love me like I love you. You know you do. When we're together, gray skies clearer, and I cheer up to where I'm less depressed. And sincerely, from the bottom of my heart, when we're apart, we belong together. We belong together. Yes, we do. You'll be mine forever. We belong. I could find a way. I'm not shy. There's a whole lot I wanna say. Of course there is. Talk about friendship and loyalty. Talk about how much you mean to me. And I promise to always be by your side whenever you need me. The day I met you was the luckiest day of my life. And I bet you feel the same. I hope you do. So don't forget me if the future should take you away. 'Cause you'll always be part of me. We belong together. We belong together. Wait and see. Don't be this way. Oh. We belong together. We belong. to z pikserowej ścieżki dźwiękowej. A w studiu kolejny gość, Łukasz Muszyński. Dzień dobry. Krytyk filmowy, filmweb.pl i Nie ma mocni, dwa w kinach. I pomyślałam, że Łukasz Muszyński właśnie jest idealną osobą do tego, żeby porozmawiać o animacjach Pixara. I mam wrażenie, że każdy z nas, właściwie nie trzeba nawet szukać pretekstu, żeby pójść do kina, bo to są filmy, które są robione i dla dzieci, i dla rodziców, ale rodzice na nich się też świetnie bawią. Wszyscy się na nich świetnie bawią i na tym polega jeden jakby z najważniejszych mocy Pixara, to, że kręcą filmy, które z jednej strony nie ubliżają inteligencji młodego widza, bo to są bardzo poważne, wbrew pozorom, filmy mówiące o tak trudnych czasami tematach jak niespełnienie, przemijanie, toksyczne relacje rodzinne, a jednocześnie opowiadają te historie w bardzo lekki, bardzo przystępny sposób, które trafiają i do młodych, i dorosłych. I to, że na przykład mamy taki film, jaki Nie ma mocni 2, pierwsza część, przypomnijmy, powstała półtorej dekady temu i mamy drugą część, która wchodzi po tak długim okresie i okazuje się, że nagle wszyscy walą na ten film drzwiami i oknami. Film zarobi prawdopodobnie ponad $1 miliard, co świadczy o tym, że te filmy ciągle żyją w świadomości. Nikt o nich nie zapomina, one stoją sobie na półeczce, tak jak u nas w domu. Pixar ma swoje osobne miejsce i sięgają po nie, oglądają kolejne pokolenia i myślę, że to pokolenie, które powiedzmy urodziło się około 2004 roku, czyli wtedy, kiedy wchodziła pierwsza część, będzie też się świetnie bawić na drugiej i pierwszą też już pewnie zaliczyła razem z rodzicami. A zaczęło się wszystko filmem pełnometrażowym, bo oczywiście zaczęło się jeszcze wcześniej, ale w 1995 roku od Toy Story. No i to jak zwykle w przypadku tych filmów, ja sobie dzisiaj przed naszą rozmową przejrzałam skład nie obsady, ale skład twórców. I właściwie to są nazwiska, które się we wszystkich filmach powtarzają. To może porozmawiamy o tym, jak w ogóle działa Pixar, bo to jest tak jakby taka wielka rodzina. Rodzina albo klasa, albo grupa studencka i nawet specjalnie używam takich sformułowań jak klasa i grupa studencka, bo oni się tak zachowują rzeczywiście, jak się na nich spojrzy, jakby byli, jakby się zatrzymali w tym najfantastyczniejszym okresie życia, czyli jesteśmy bardzo kreatywni, jesteśmy bardzo radośni, robimy co chcemy i mamy świetne pomysły przy okazji. Tak, przed wejściem na antenę rozmawialiśmy o dokumencie, który można znaleźć na HBO Go, dokument poświęcony Pixarowi. Tam rzeczywiście są nagrania archiwalne od kuchni. Możemy zobaczyć, jak wygląda Pixar i to wygląda jak skrzyżowanie trochę akademika, trochę przedszkola, trochę placu zabaw. Mamy tam zbiorowisko ekscentryków, freaków, dziwaków, outsiderów, którzy tutaj mogą realizować swoje najbardziej szalone pomysły, które prawdopodobnie gdyby zaprezentować pierwszemu, lepszemu szefowi wytwórni, siedzącemu ze swoim kalkulatorem i komputerem, to on by powiedział, nie, to się nie sprzeda, to jest zbyt dziwaczne. A oni jednak potrafią to powiedzieć w taki sposób, potrafią zrobić film o emocjach, które mają emocje, tutaj myślę, w głowie się nie mieści, w taki sposób, że no po prostu widzowie chcą to oglądać, są wzruszeni, poruszeni, chcą o tym rozmawiać i te filmy do tych filmów się absolutnie cały czas wraca. No i to jest siła Pixara. I rzeczywiście jest kilka takich nazwisk. Do tej pory chyba taką główną twarzą studia był John Lasseter, który niedawno w dosyć nieciekawych okolicznościach opuścił studio. Ale jest też kilku innych jego wychowanków, którzy cały czas pracują. Tych nazwisk być może nie kojarzycie, które wymienię, ale filmy, które będą wymienione razem z nimi, to już na pewno kojarzycie. A więc przede wszystkim Pete Docter, twórca W głowie się nie mieści, Odlotu, Potworów i spółki, Andrew Stanton, czyli Gdzie jest Nemo, Wall-E, dawno temu w trawie, czy Brad Bird i Nie ma mocni, Ratatouille. No to jest pierwsza liga. I część z tych twórców, to jest ciekawe, zaczynała od animacji, ale potem też próbowała walczyć na poru filmów aktorskich. Brad Bird przecież nakręcił Mission Impossible, czwartą część, potem zrobił taki film Kraina Jutra. To mu trochę nie wyszło, finansowo zwłaszcza, ale wrócił do Pixara i nakręcił Nie ma mocnych 2. Andrew Stanton nakręcił Johna Cartera dla Disneya, ale wydaje mi się, że jednak animacja to jest to miejsce, gdzie oni się sprawdzają najlepiej i rzeczywiście mogą tam robić, co tylko im się żywnie podoba. Każdy pomysł da się wprowadzić w życie. Tam, w tym dokumencie, o którym wspomniałeś, John Lasseter mówi, że to było tak na początku, że oczywiście ekipa animatorów spotkała się z ekipą speców od komputerów, no bo to jest wszystko sprzężenie właśnie tych dwóch pól ludzkiej kreatywności i wyobraźnia animatorów napędzała kreatywność informatyków, którzy z kolei właśnie pozwalali jeszcze dalej pójść animatorom, bo skoro możecie zrobić to, to może jeszcze spróbujmy zrobić tak, żeby było jeszcze lepiej. Tak, no i to wszystko się kończy takimi filmami właśnie jak Coco chociażby, które w zeszłym roku dostało Oscara. Nie pierwszego zresztą dla Pixara. Kolejny fenomenalny film. Ja z kolei oglądałem sobie ostatnio Nie ma mocnych. Też przejrzałem dodatki. Jest tam dokument o realizacji tego filmu. I tam na przykład podobno przez kilka miesięcy pracowali tylko nad włosami głównych bohaterów. Tak, żeby wyglądały idealnie, zwłaszcza nad głosami Violet, czyli córki państwa Nie ma mocnych. No to jest podobno realizacja filmu czasami przypomina wielką burzę z piorunami i z gradem. Brad Bird podobno jest osobą, określa ją jeden z jego współpracowników jako bardzo mocna kawa. Jeżeli się takiej kawy nie lubi, to może być trudno, zwłaszcza, że na przykład przychodzą graficy, prezentują mu kolejne projekty, on mówi dla mnie: hej, zaprosiliście mnie na ucztę, a serwujcie mi tylko kaszankę. Do widzenia z tym. A to są ludzie, którzy powiedzmy pół roku nad tym pracowali. No ale efekt w końcu jest miażdżący. Brad Bird też jest w ogóle ciekawą osobą, bo na studiach John Lasseter uważał, jest jego kolegą ze studiów, uważał, że on jest największy z nich wszystkich, ma fantastyczne pomysły, ale miał trudny charakter. W związku z czym bardzo długo nie mógł znaleźć pracy w Fabryce Snów. W końcu ankiecił stale nowego giganta, który był świetnym filmem, ale się nie sprzedał. No i tak powstali Nieomocni z kryzysu wieku średniego. Brad Bird podobno był bardzo sfrustrowany miejscem, w którym się znalazł w swoim życiu. I tak narodziła się opowieść o superbohaterze, który musi nagle porzucić swoją drugą tożsamość i zacząć pracować w ubezpieczeniach. Przyszedł z tym projektem do Pixara i ten film był realizowany po raz pierwszy zupełnie inaczej niż pozostałe produkcje studia. Bo zazwyczaj to jest wielka burza mózgów. Spotkają się ci wszyscy najwięksi, wynajmują na przykład swój dom gdzieś nad jeziorem. Oni wręcz mają tę grupę nazwaną, to się chyba nazywa Brain Trust. Tak. I generalnie dyskutują, pracują nad scenariuszem, nad projektami, a Brad Bird już przyszedł z gotowym pomysłem. Jak sam twierdzi, on próbował tylko popychać twórców Pixara do, no właśnie, przesuwania granic, do nakręcania czegoś coraz lepszego, coraz wspanialszego i zazwyczaj mu się to udawało, chociaż oczywiście były momenty, kiedy wszyscy się ze sobą bardzo mocno kłócili. No, takie momenty muszą się zdarzyć i one też prawdopodobnie prowadzą do przełomów, ale jeszcze Brad Bird, pamiętam, kiedyś chyba mówił w którymś z dodatków albo w dokumencie, że właśnie to w I nie ma mocnych znalazło się najwięcej bardzo trudnych do zanimowania elementów, bo po pierwsze postaci ludzkie, które są trudniejsze być może od tych takich bajkowych, po drugie włosy tych postaci ludzkich, po trzecie włosy tych postaci ludzkich pod wodą albo w ruchu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj rzeczywiście była kumulacja. No i to Brad Bird właśnie wrócił do I nie ma mocnych teraz po tych 14 latach. Po 14 latach, ale recenzje ze Stanów Zjednoczonych napływają, są świetne, już mówi się, że na pewno film przyniesie, znaczy, dochód to wiadomo, że przyniesie, ale będą też nominacje do Oscarów, nie tylko dla najlepszego filmu animowanego. No już pewnie wiemy, kto wyjdzie na scenę w Dolby Theater w 2019 roku. Pewnie będzie też za scenariusz. No i wydaje mi się, że jest to film, który się świetnie wpisuje w czasy, w których żyjemy, bo przecież mamy tutaj odwrócenie ról. Tym razem to pan I nie ma mocny zostaje w domu, musi się zająć trójką swoich pociech, zwłaszcza Jack-Jackiem, który jeszcze do końca jest nie doprecyzował, na czym polegają jego supermoce, a to Elastyna, żona pana I nie ma mocnego, zostaje nową twarzą superbohaterów. Ona ma naprawić ich wizerunek, który pan I nie ma mocny nadszarpnął kilkanaście lat wcześniej. Więc Me Too, Time's Up, ten film świetnie wpisuje się w swoją epokę. Myślę, że moglibyśmy oczywiście nieskończoność tutaj rozmawiać o tych filmach, bo w każdym jest coś niezwykłego i rzeczywiście kreatywność tych ludzi jest absolutnie zachwycająca dla mnie. To ile elementów różnych, ile pobocznych elementów, ten Brain Trust rzeczywiście, to jest super grupa, ale jeszcze wątek, który być może jest pomijany często w rozmowach o takich produkcjach, to znaczy to, jak dobrze też polski dubbing wypada, jeśli chodzi o Pixara, bo oczywiście to są filmy, które świetnie się ogląda w wersji oryginalnej, no ale idąc z dzieckiem do kina musimy mieć ten dubbing. I tutaj i tłumaczenia, i aktorzy polscy, Piotr Frączewski jako pan I nie ma mocny, to są absolutne perełki. No, wydaje mi się, że w ogóle dubbing produkcji Disneya stoi na wysokim poziomie, ale no, być może to wynika z tego, że te postaci są tak dobrze napisane, że rzeczywiście aktorzy mają pole do popisu, co mi jeszcze przychodzi do głowy. Na przykład Cezary Pazura w filmie Odlot, który wciela się w rolę w jednego z gadających psów. No ale tutaj myślę też jakby kudosy w kierunku właśnie polskiego oddziału Disneya. Za to, że mają świetny oddział, który fantastycznie to tłumaczy, który ma doskonały dział castingu, wie jak obsadzić rolę. To niekoniecznie są zawsze wielkie gwiazdy, tylko po prostu dobrzy aktorzy, którzy wspaniale grają głosem. Nie jest tak jak w przypadku innych dystrybutorów, którzy muszą się posiłkować tymi dużymi nazwiskami. Przede wszystkim chodzi o efekt. Chodzi o efekt, żeby to dobrze brzmiało na ekranie, żeby była prawdziwa kreacja. No i to działa. I miejmy nadzieję, że po tych wszystkich zmianach Pixar pozostanie tym Pixarem, którego bardzo kochamy, czyli studiem, które z jednej strony łączy wielką wrażliwość, poczucie humoru, pomysłowość, no i to, że te filmy tak wspaniale wyglądają, bo jednak każdy film Pixara z filmu na film to jest trzydaniowy obiad dla oczu z deserem włącznie. Oczywiście. To jeszcze, ponieważ I nie ma mocniej dwa, to jest 20 film Pixara, przez 22 lata 20 filmów tak skomplikowanych też od strony technologicznej, to myślę, że to jest wynik godny największych pochwał, ale dobrze, to oczywiście nie będziemy układać pierwszej dziesiątki, ale wymieńmy oprócz tych, o których rozmawialiśmy, te tytuły, które uważasz, że są rzeczywiście absolutnym topem topów. Pomyślmy. No to na pewno Wall-E, czyli film o robocie, właściwie jak z kina Czeplinowskiego, w którym przez pierwsze pół godziny nic się nie mówi, a jednocześnie ogląda się z zaangażowaniem. Trzecia część to Story, bo to jest taka seria, która idzie zupełnie na przekór hollywoodzkiemu kinu, czyli nie idziemy w dół, tylko w górę. Każda kolejna część jest coraz lepsza i to jest Story 4 w 2019 roku, więc to też możemy zajawić. Myślę, że odlot. Kocham ten film, zwłaszcza pierwsze 15 minut. Opowiedzieć całe ludzkie życie w gruncie rzeczy, zawrzeć to w 15-minutowej miniaturze, połączonej tematem muzycznym Michaela Giacchino, który cały czas gdzieś tam trzymam z tyłu głowy. Ratatouille, o którym też wspomnieliśmy. No, to są moje filmy, ale myślę, że każdy na dnie serca trzyma swój top Pixara. Tak, ja znam taką parę rodzeństwa kilkulatków, którzy nie mogą oglądać Gdzie jest Nemo, bo po pierwszym obejrzeniu płakali przez całą noc, ale to dlatego, że ten efekt był taki mocny. Ja bym jeszcze dodała Gdzie jest Nemo właśnie, bo to jest też, wydaje mi się, bardzo właśnie przypomina sobie, to Andrew Stanton reżyserował. No ale oczywiście Brain Trust miał tam swoje nie tylko 3 grosze do dodania. Łukasz Muszyński, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Do kina i nie ma mocnych, no chyba nie ma wyjścia. To była jeszcze perełka od Camille z filmu Ratatouille. I to już prawie wszystko na dziś w ABC Popkultury. Renata Szewczak, Jan Niebudek i Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy. A na koniec jeszcze wracamy do muzyki z filmu Kirilla Serebrennikowa, Lieta, a raczej do muzyki jego bohaterów. Do usłyszenia. Я пишу тебе письмо про то, что больше не могу смотреть на дерьмо, про то, что больше нет сил, про то, что я почти забил, но не забыл тебя.